لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم فأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة من وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما من باکڑو یو سب کو پورا کی کنا موسم بدل شوی دی د وخت منز پکارې خوس سو غراغلی ندیم زمونږ د واړه خونه دی پاته خوس نمونږه دا خبره کوله چې الله رب العزت هر شیلا یو خپل اثر یو خپل رنگ ورکړې چې هغه سره حقیقت معلومیږي لکه مونږ ویلو چې عطر څوک خرڅوي او هغه سره کینی خوشبوئی به درځي دله هغې له الله دا اثر او دا حکمت او رنگ پکې ښه دی د قرآن هم دغه مطلب و چې قرآن یو معظم کتاب دی یو مکرم او محترم کتاب دی نو چې دې سره کینی او دې اثر با تا باندې کیږي امون ویلو چې دې اثر دار قرآن اثر د قرآن رنگ او د قرآن علامه هغه دا ده چې زبا د الله د وحدانیت نه خبر شي قرآن کې الله رب العزت دغه اثر یې خیر چې څوک داس دکی څوک دې سره تعلق ساتي او رابطه نو هغه به د الله د وحدانیت نه خبريږي خو چې په صحیح معنا کې او سره رابطه ساتي د اخلاص نه په دې نیت باندې په دې محبت باندې په دې شوق باندې چې دا عزیز د کومه قرآن سره مې ډېره مینه ده نو هغه باندې به الله دا رحم کوي چې هغه به توحید نه خبروي هو کوم خلق مونږ ویلو چې هغې قرآن سره اسې تعلق ساتي اسې ناسته ولاړه او سره کوي اخلاص نه وي قرآن سره مینه نه وي زړه کې د قرآن شوق او محبت نه وي هغې خلقو ته دغه اثر نه رسي هغوی باندې دغه رنګ نه راځي هغوی محرومی سره دی نه چې ته وګورې نو ته وابې خامخا دا ګمان کوي چې دا خو ګوره ټوله شپه ورځ تمام شپه او تمام ورځ دی دو قرآن خدمت کوي او قرآن سره کار دی او دین سره کار دی او حال دا چې باغی باندې د دین ایسا سر نشتا نو آغا اثر چه دا قرآن سر دیر لازم دیر معروف او مشهور دی نو آغا هم نشتا چه دا اللہ دا وحدانیت عقیده دا اللہ دا وحدانیت مسئله دا او نه په نور آثار شتا چې د قران کریم سره لازم دي نور ډیر به حدا او به انتها د دې قران فواید دي د دې قران ثمرات دي د دې قران علوم دي هغه ور سره دي هغه بنده ته دا حاصلېږي دا ته ملاوېږي اغه دادی چې وکم سيزونو باندې مونږ ایمان راوړې دي که مونږ وایو ایمان راوړې په الله باندې ورځ د آخرت باندې په ملایکو باندې په انبیایو باندې دا ټول د ایمان ارکان دي پوز دینه به یو انسان څنګه خبري چې ما ایمان راوړل دي په ملایکو باندې څنګه می راوړل دي یا که څوک تاسو کی ځاسي د کار په ځای کې اداره کې خامخا تاسو کوي چې د ملایکو باغ کې استاد سنظریه ده تاسو فیصله ده تاسو هم ایمان راوړې په ملایکو باندې دا اٹومیټک چلیږي دا څه نو هغه بالله ته جواب ورکول شي چې قران سره تعلقي نو ته به وایې چې ملایکو باندې زمونږ ایمان دار دي چې ملایک د نور نه پیدا دي اول خدا خبر نه د خاورې نه نه د اور نه بلکه ده نور نه پیدا دی ازوی مزاده چه اغی معصوم دی گناه تی نکی گی ایس قسم لا دری مزاده چه اغی خوراک سکاک نکی بس ده اغی رزق ده ده اللہ حمد و سنا ده اللہ ذکر ازگار تسبیح او تکبیر دغه دغه خوراک دی او سلورم ادا ده چه اللہ اغی تس امر کرده ده نا اغی پزیر آوڑه ده اغی پورا کرده ده اغی کیس خصور و کوتایی نده کرده او اللہ مقرر کرده په جدا جدا کارونو بانده ملائک هر یو له خپل ډیوټي ور کړی دا چاغي پوره کوي باقاعده هغه کتنا کوتاهی او تاخير نکي او دغم پکې یو خصوصیت ته یا ټول ملائکه یا بعضی چغیزان د هر چا په شکل کول شي د انسانانو د باندې په شکل د خپل شکل کول شي دا مغیل الله یو خصوصیت ورکړې دي چې جبرئیل علیہ السلام با کله راته نبی علیہ السلام ته د انسان په شکل کې بالکل د باندې په شکل کې او یو صحابیو دغه په شکل کې وراته دحیه ابن خلیفہ اینو دحیه ابن خلیفہ او اغلا اللہ دیر زیاد خیستا او بہترین شکل ورکڑیو دحیه ابن خلیفہ او غب نبی علیہ السلام اکثر بادشاہانو تلیگو خط بیورکاو چی دا دا روم بادشاہ تاوسا حرقل لا دا دا فارس بادشاہ تاوسا ید تجرد لا سنو شیروان نوسیو اغب ایلیگو تا قوم دا مطلبو چی دی دا انسان اوی نی نظام اللہ کل سبب گردی دیو بند دا ہدایت تپار او دیو جنا کل باغی بادشاہان اوی اغی قاسد تا چیرا تازو خلیفہ سوک دے تازو مشر سوک دے اغبو تیف لانے وی تاولینا خلیفہ کئی تاولینا امیر کئی مونگ تا خستانا بالقابل نمالومی کل بیوت داسو نو جبریل وچی اکثر رات نبی علیہ السلام تا نداوی صحابی بشکل واند براتو دا بکی او خصوصیت تی دا پخوانا او کل اللہ رب العزت چی دا حضرت عیسیٰ و دا مریم بیان کئی سورہ مریم کی ناغی کیم دغوی فاتخذ من دونهم حجابا فاتخذ من دونهم حجابا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا کلاچ حضرت مریم دخپل اهل او کورنا جدا شوا یو بیرت زیت لانا تدید پارا چدا اللہ عبادت کوم پا خاموشے سرام پا سکون سرام پا آرام سرام تکد عبادت تا پارا دا سزے پکاری چدا مرغای چون پکی نئی خاموشی پکاری کنا ناغ دا سزے تلارا اللہوی فتمثل لها بشرا سویا مخامخش اغیتا دا سی چی بندو برابر فارسلنا الیہا روحنا مونگو تا جبریل علیگو ناغو تا دا بندہ پا شکل کی مخامخ شا دا اللہ دیل خصوصیت ورکڑے دا چا قرآن دے نیوی لے تا دا ملائکو پا حق کی چا تا سو فیصلہ نشی اور ہو لے تاگی حقیقت نشی بیان ہو لے زکا مونگا اورو کنا امونگا وینو کنا چه غزمون ندیر مخ کی تیر شوی دی چه خلقو پخواد دا دلیل پیش کوا اغا بدتیان اغا باطل پرس بی یادول چه تاسو خپوئی گیا که اغی خپوئی گیا اغید پیغمبر زمانی تنیز دی دی او تاسو تنا بیرتا یعنو اغی خپوئی کنا نمونگو ایو چه اغده پیغمبر زمانی تا نزدیو نو راشد اغی لکل اگورا دا اغی مکتوبات او دا اغی ملفوظات اگورا چه اغی سو گلو ندلولی دی چه تو اغی زکا خپویزا چه حلکه دا پیغمبر زمانی تا خدا حجحل نسو دیر نزدینو چه ار وقت باسر ناس طولا انتبا اغتا ام پواوئے چاستان خپوی دو تدی خلق دا دلیلو نیخا تدی پا قسمت کے آیت حدیث قول لصحابی یا دا تابعی یا دا صلف و صالحینو نشتا بس دا آزان آخوا دے خواکو باکو جنگی ماغی دا لیکلی دیخا چی حاروت ماروت دا خو ملائکو اڈیر معزز ڈیر عابد او زاہد ٹول و ملائکو کی ناغی پوری قصہ جوڑا کڑا چاگیل اللہ نفس و شیطان ورکو دی بوار سرول تکی بناستو پا آغا گودام کنو چلی دی لنفس و شیطان ورکاو آغا دفتر کی بناستو چی انٹری کی دا او لیکل کی دا دا سی جی با حلق دخوا دا نفس و شیطان بال تکی سٹور باونو دا نفس و شیطان بورای و پکڑا کیوی نوی چی ورکلو لکنو او دنیا تراکوز شو کنا نبا گمراه پیخ شو او جینه خوخشوه بیا چه تا داغی خوله خبر نبا ساقا سیوکلو چه اغیب لپخلی وردیه و اغیبیلی دی اللہ دیمون دا داس خبرو نو ساتیه مونگ داس خبر کونو بیا و خلکنگالو داغ خلق نو چه اغین پوید ملیکو پا مقام اغینو خبر چه ملیک سوک دی داولی زکر دا حقیقت قرآن کرا غلده دا صورت انبیاء کرا غلده دا صورت طلاق کرا غلده دا انبیاء و مقام دا ملائکو چاگی خود دمر عاجز دی تا اللہ پا مخ کی لا اسبقونه بالقول نشی مخ کی که دے دا اللہ نا پا خبر کی بغیر دا غدی اجازت نا خل نشی بیر تکولے و هم بی امری عملون او چا اللہ تسامر کی نپاگی پس منڈوئی ولا يشفعون الا لمن ارتضى مشرکان پتمدی چې موږ زکه زمړای کوه عبادت کوو او موږ زکاری توازن او فریادونه کوو چې جبرئیل یا میکائیل چې ریبا الله سره زموږ لپاره شفاعت کوي نو وګوره قران وګوره قرآن خداوی چولایش باونا الا لمن ارتضا اگه نشی کولی اگه چالا با کئی چالا رضا شی دیو بندن ناغا با حکم کئی ملائکو تا چه دد پار شفاعتو قیماتا نو دیر کارو نبوشی پس داغی نبا کئی چه ہو اللہ اجازت نہیں حدیث کی راضی نبی علیہ السلام با امناس تو صحابہ کرام با خلق براتلو ناشنا ناشنا ملوانو چاو پی جنزنا باسن کلو یو بندر آگے اغبا اخبال ضرورت و حاجت پیش کرو چې زما ضرورت ته زما محتاج یم زه غریب یم ما سره مدد وکئ نبی علیہ السلام با صحابه ته وی چې اشفعوا تجروا پاسه دته پارا شفاعت وکئ نو دته په مطلب وشي او تاسو به ثواب او اجر وشي دا دنیا کې و اوسوک بابا سید ناغبا نبی علیہ السلام ته وې کله وړي روپی جندو هغه وو سره تعارف کو چې دا د پلانې زین راغله پلانې قبیلین راغله او دا ډیر خو خلق دې ډیر عزتمن خلق دې او ډیر قدردان دي او نبی علیہ السلام بیا دا غاجت پوره کو خدا به ورته وی چې اشفعوا تجروا زده لپاره ما ته شفاعت وکم نو تاسو زواجر او ثواب حاصل شي هر خبره د پیغمبر وضا سي وا چې هغه زواجر او ثواب نه خالی نه وا نو دا مطلب چې د قران ډیر اثرات تخه نو دا پکیم یو اثر دی چې دا به د خپل ایمان د ارکانو نه خبر شي چې تا ایمان راوړی په ملایکو باندې نو راوخړه مونږ ته وښیا که نه چې څنګه دې راوړی دی. ایک نمبر دی که دو نمبر دی سهسې بوګس غونتې دې راوړی دی که څنګه مونږ ته ووایه. نو هغه هغه څوک ویلي چې هغه قرآن اورېدلی په صحیح معنا کې قرآن زده کړی په صحیح معنا کې نو هغه دې ټولو نه خبرېږي که نه. هغه ملایک خلاصه کوي هغه چالی دلنا اسمانونو کې وو د انبیاو په حال نه پوهېږي نو چې ته دا دعوه کوي چې آمنا بالله و ملائکته و کتبه و رسله په دې ټولو مې ایمان راوړی دی نو مونږ ته وایي چې په رسولانو دې څنګه ایمان راوړی دی چردکار خراب نکی دا خود عرشی دا پار حدود دی دار خبری دا پار جدا مقام دی چی دا غیبا نا مخک زینب رستو زینب برا زینب کتا زی اگا مقام با برقرار ساتی پخپل عقیده کی نتا چی ایمان راولے پا انبیاء و پا رسولانو نو تاسو څنګه ایمان راوړی دا په یو باندې نو دا څنګه شي معلومولې سوچې تا قران نی ویلې او باغی کې یو ځل نه دو ځل نه سوسو ځل دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق کې راضی همت چې هغه په حق کې خبر از دکړه د ټولو په حق کې زده شو تاګه د ټولو انبیا او حکم یاو دې آخری پیغمبر دی او نور پیغمبران دی د ټولو حکم یو دی ها د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق کې سمر راضی کما ارسلنا فیکم رسولا منکم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم دری خبرې کوي ما پتاسو کې اے عربو اغي ته خبر راځي را لګلې دې یو رسول منکم چې تاسو په شانتي بشر دې تاسو په شانتي بنده دې تاسو په شانتي انسان دې هر ځای د حاضرې خبرې کوي ښا دا د پیغمبر پوره حقیقت شه ښا رسول الله صلی الله علیه وسلم حقیقت شه چی ایمان براوڑی پاگا بانده داسی چی عربی بیمانی ایمان براوڑی پاگا بانده داسی چی رسول بیمانی ایمان براوڑی پاگا بانده داسی چی انسان بیمانی بشر بیمانی ایمان براوڑی پاگا بانده داسی چی خاتم النبیین بیمانی تا داگا پورا حقیقت قرآن بیان کړی کنه ما کان محمدن ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین وکان الله بكل شیء علیما نذ محمد صلی الله علیه وسلم بلار دی پیوتن دیوتن ستاسو کی ندی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوتن ستاسو نا چی رجال و تویلشی سڑی و تویلشی چی دا سی عمر تورسی چی خلق وی چی سڑی راغی او سڑی لار ناغا اولاد کی دا سوک نشتا او بل ولیکن رسول الله دا دا اللہ پیغمبر دے سنگا چنور پیغمبرانو و خاتم النبیین از طولو پیغمبرانو ختم ان کے دے دن رست نور نشتا او نبی علیہ السلام ویلی و زمان امت کی برازی یونا دونا لسنا سلاسونا کذابونا دجالونا دیرشتنوی دروغ جن پیغمبران چیغی با دا پیغمبر دعوی کئی دنیا کی دا دجل لپارا چی فساد جوڑ کی شر جوڑ کی او مخلوق کی تفریقہ پیدا کی مخلوق دا دین نمو تنفر کی دیویلی کلهم یزعمو انہو نبیون اری او با دعوی کئی جز پیغمبریم جز پیغمبریم ولیکن ویلیو چه انا خاتم النبیین لا نبی بعدیم ما سرات پیغمبران ختم شو زمان رستو بل نبی نشت دے دا حقیقت بغیر دا قرآن نشی پی جان دے دا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت شو ہاں دا نور انبیاء حقیقت دا گا دے چغی بندیانو معصومو چلا سحکم ورترالی گلیو اغی رسول دے اغی کتے کو تائین دا شویم گناہ تے ندا شوی نسوغیرہ و نکبیرہ نمخ کے دا نبوتنا و نرستو دا نبوتنا نگورا قرآن چانیوی لیکن لوی ملائی غٹ ملائی خواہ وته نن تاسو وکړه دي چې د نبی سه حقیقت ته نو بس هغه وتا تبي د حسین ابل سنوي ښه بے ادب مشرانو ادب درک نشته استاد دې څوک دی بس ته دا جواب یې سره ته زما استاد څه کوي او بے ادبی خدا نه ده زه خود مسلې تپوس کوم او قران ویلی چې فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون اے خلقو تپوس کوي د علماونو کنه پويږي په یو خبره سوره نحل کې ویلی سوره انبیاء کې ویلی وی ګوره امر کړی دی الله امر چې په کومه خبره نه پويږي نفسالو اهل الذکر اهل الذکر څوک دي نو بس دا معلومات هم ډیر ګران دي کنه چا له ذکر دغه تویلو چې دا ذکر چې کوي ذکر ډاله دا چې حلقه جوړه کې غوبل جوړ کې ادا ډیر د وخت هغه وخت کې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه هغه ته چاوي چې جمعات کې مې بل لانجه ولیده خلق دې اجما شوی دي حلقه جوړه کړې ده او ذکر کوي د الله اجی لگوان تی آواز کم شی نو اوی وطا زور سے پڑو زور اکای خوا بی خوا دا سی دیولی دا بی آو عبداللہ بن مسعود جولی ڈکا کرد کانو جماعت تر آگے اویوی چدا خواغه جامې دي چې زبکه پیغمبر سره ګرځېدل همدامه لانی دي ځړې کړی او لقد جئتم ببدعه ظلما تاسو غتور بدعت شروع کو ببدعه ظلما تور بدعتم شروع کو بدعت کوم تور اوس پینی او داسې کنا کله یو سړی بدعت کوي خواجه نه خبر بس کومخ کې چې تاسو کړی نو هغه پس رواني څنګه عام خلق وکړ نو کله چې هغه پوه کې خبرې کې چې ګردا کار په دین کې نشته دا کان قران او سنت کې نشته هغه ویخه بیا به نه کومه کنه دا سپین بدعت دی ځکه چې هغه نو خبر کنه نو توبې تی وېسته چې خبر شو او یو د مولا بدعت دی هغه پکې ثواب وای هغه پکې اجر غني هغه ته عبادت وای هغه چې ذکر کا خو دې کې ثواب غاړ کنه چې سورې ذکر وکنو الله پر رضا کیږي او وی چې ایو الذین آمنوا ذکروا الله ذکرن کثیرا ګورو قران کې ویلي سورې احزاب کې ویلي چې ایمان والو ذا الله ذکر کوي خو ډیر ډیر کوي توبه نو ابي استاد یې کنه ها کستا استاد وینو تاوا دا یاد دا معنا نکوله ها خو استاد دینشتا چې دا آیات مطلب یې ته خولې وي چې ذکر کثیر سمانه ده په خپل دیوم کتاب نه قتل قرطبی دینه نه قتل بل روح المانی چې هغه وی ذکر کثیر یو ځل د الله نوم واخلا خو په سنت طریقه چې د نبی علیہ السلام نکم ځای کې نقل لې چاگه کم دائی که دا اللہ ذکر کرده ده ناقه دا منزن پس سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر دا ویلی کنا دری دیر زلا دری دیر زلا دری دا غوائی دا ذکر کثیر ده دا غسی دا غد ذکر دیر زیو ندی وقتو ندی اغا چی او چی اغا سنگا ذکر کرده دی اغا نو چی یو دلیو که نو دا ذکر کثیر شو او کتا دانستلی که ولیکن اغا ذکر دا پیغمبر ننی نقل اغا حدیث که نی راغلی اغا قرآن که نی راغلی اغا خلق دا زان نسو جوڑ کردی نو اغا کت ارسوم را دیری نو اغا ذکر نده که نخوا نو یو دا سی خلقی خوا سمره ده پخوانه ده شی شورو شوه ده ده خواچ عبدالله ابن مسود راگه او پکانوی ویشت جماعت نه او شلل نو چه قرآن نین ده خلق نپویی پا دی بانده چه ده پیغمبر سشان ده ده اغا صحیح قط ده مونگ چه پاگه ایمان راوڑه ده نو سمت لب ده ده اغا ایمان راوڑو کیفیت سده ده اغا نوعیت سده داغی وضاحت سده داغی تفصیل و تشریح سده نوازی ایمان راوڑه کدی خبر وی کنا تیو پیغمبرانو پس بیاولی لگیاو چا موسیٰ علیہ السلام گناہگار کرده دیر لوی گناہ ویو کو ولی کافر قتل کو چا نوح علیہ السلام گناہگار کرده ولی وی خیره و کلخ پل قامتا صبر و نکو دا هوای کته وینو خو چې صبر وکړې نوح علیہ السلام کې صبر نو کنه څومره نه پويږي د خدای بندا ولي په انبیاو پس لګیاي ولي خپل عمل نامه خرابه اټول نقصان دغه دی چې قران دې نه دی ویلې نو د انسان اعمال او اخلاق دا په قران کنټرول کی ښا اخلاق به د قران نه نزد کیږي ولی چې کوم خلکو کې قران نو زری حال تاسو ته معلوم دی ټول مخلوق ته معلوم دی چې قران او سنت خدا وي سید القوم خادمهم مشر با خدمت کوي مشر با خدمت کوي خو مشران تاسو دې دلو چې دا توکل پټکي ویوالو هغه هم صاحب او سره و چې سر کې وې سومبوا دا وته ارسوک به تن ډډې ساتلو او یو بل سره وې وي چې دا بابا ډېر غصناک دی خو د سره وره دا د بابا په حق کې او قران او سنت داسې وي چې دې ډېر اخلاقی او خدمت وکړي. علما به خدمت کوي، مفتیان او قاضیان به خدمت کوي. د قران اصول دال خو خدمت دار چې خپل مناسب دی. زمونږ د شیوخ او استاد شیخ المشایخ حسین علی رحمت الله علیه هغه سره به دا د قرآن طالبانو کله شله کله دیر شو کله هغه په خپل ځمکه کې چاڼه کړل او غنم په خپل وې کړل او په خپل وې ریبل او په خپل وې ټول کار کاو. دا رضی طالبان دا پارا چی دی لڈوڑے او سالن ملاوشی پاک پلا ویگا او غیس کہے چی دمون شیوخ ہوئی لیو چی مون بسار پاسی دو تو دہاری او کمری مخی تبا لوٹا ڈا کپرتوا دو بودا کمیار وقت کی یار دیکی میاوالی کی ناغ کلیو وہاں بیچرا هاریو او سرخوا و بوکوا چاوی مونگ با دیر پا گران رایستا کنا بیاوی مونگ دون لگاو چیرا احسوک دیدا سن ناغ دا پینڈای شیخ غلام اللہ خان رحمه اللہ تعالی ویزو دشپیر اپاسی دم چیو مکاتنو شیخ ولار دے او سرخیتا او لوٹی ڈگئی کنا ای بیا ما تاو ای دروازی چیزا ما پکار کے کارنو لاریخا دکا پیغمبر ویلی چی سید القوم خادم هم مونگ با خدمت کو استاسو تاوست طالبانی ہے دیر لوی قدر و عزت تید اللہ تاوست سر او ملائک ستاوست وزاری غوڑی نمونگا ام پدی کی ساخلو چ قران نو داسې حالي چې غنن خلق زړیر نه آشنا ښکاری ښا دغه خواغه کو دا دغه خصوصیت هونه د علماو خدمت داده د عوامو چې دی په تب خپل دین خي ایمان به تخي قران به تخي ګرځي به ورپسې مینت به تخي چې خیر د کار دې نو باسمه خپل کار کوا چې کم وخت ته فارغي نو هغه وخت مال راکا او زیاتم نه نیمه غنټه شلمنټه او خیر دې کې جمعه ته نشرات لري نو ترا ته ځای و خیا خدا قرآن وایا ډیر می خوخی او ته می په جهنم نه سودو ته می په عذاب نو تر دې خدمت ته داګه ګرځې دلته د امینت کولو داشته د خود قرآن د پاره نه که څوک یې نه د بل څه د پاره بیا خبر روان شي دا علماء او دا حق دی ولی اغي ترانا دا اغي خبر دی اغي چې خلق باندې نظر اچي نو خامخا به زړه کې رحم راضي او ترس به راضي چې دا خلق والا کی تبا کی اولی زګه چې د ایمان او د عقیدې نه ندي خبر بس د دین خبر ولغړی چې دین خبر شي عقیده زده کی بس بیا کمرې کچوي کار سکیږي ایس پروا نشته ده مرګ ناسې اخلاصې نشته ده په دې وخت کې ډېر ضرورت ته او ایمان دقه ده چې دې وخت کې یو سړی دا فکر راغی چې د خپل عبادت قدر و سره پیدا شو چې رزق پر چا بس من نکوم دا غوڅوک بلې لیان دی سو ادي والونه دا کړی دیو زه دوی بس من نکوم تا غوڅوک بدعت یان دی سو مشرکان دیو هر جمعات سره درگاه دی، هر جمعات سره درگاه دی، دا دین دی. دا غواغه دا قرآن خبره سورت یوسف وما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. الله وی اکثر خلق پا اللہ بانده داس ایمان روڑی چه شرکم ور سرکیم وی دام پا کار راز کن خواه امو سر شرک یو ایمان روڑی داس خال چه دور پوشی چه دا کار صحیح نده ایمان سر دغا نکیگی و رو بنیو دیکیگی چه دور پویشی بس دا دی انسان بانده بیا یرا نشتا ده بیا پریدا د پوشه دی و نورو پسې ګرځي او داغي د هدایت کوشش وکړي ښا مدد دی او سړی خوش قسمتي ده او الله مونږ ته وایي چې یو بنده د قران سره د قران د مرکز سره او د درس سره محبتي او د مسلې سره او د بیان سره محبتي ناغل اللہ آغا آخری خاتمہ خاکی کنی خلق چی مرشی دا دیدین اکلی توڑی رضا خان جی سیب چی مرشو ناغا خدای دا کلی نا دیدین تراوستو زکر جی دیدین سر محبتو او دا جماعت خواخو دا مرکزی خواخو زکر وی اغچی با کلی کی کلا منز کو نو دور لری باتو لکه د دې ځنه چې لانډی تځي ما پوښیو کنه چې دا مون تاسو شې نه بس ځړه چپل نه دا چې بس چار چا پسې یو کوئی خدای ته دې قبولي نه دا ځان دوک کولې ښا ځان باندې دوک کوخه واخر دا وانا